адвярніся, страляць буду. Як забівалі добрага пана. Парэчча, Пінскі раён. Я нарадзіўся тут. Раман Скірмунд, беларускі палітык пачатку 20-га стагоддзя, шляхціч, буйны землеўладальнік, ён быў абраны дэпутатам дзяржаўнай думы расійскай імперіі ў 1911 годзе. У часы БНР узначаліў урад новай дзяржавы. У міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. У кастрычніку 1939-га Скірмунда забілі суседзі-сяляне. На ўскрайку вёскі разлёгся вялікі парк. Калі ўвайсці ў яго з заходняга боку, літаральна праз 10 крокаў сцежка выведзе да маленькага пагосту, які складаецца з брацкай магілы польскіх легіянераў і магілы скірмунтавых сваякоў. Магіла самога прэм'ер-міністра крыху воддаль. Высокі драўляны крыж вянчае бел-чырвона-белая стужка. Магілу не пакідаюць у спакоі. Раней да крыжа была прымацаваная шыльда з біяграфіяй Рамана Скірмунда, але цяпер засталіся толькі дзіркі ад цвікоў. Старых людзей, якія памятаюць самога Скірмунда, у Парэччы ўсяго двое. Гэта Ганна і Павал Пракопчыкі. Абаім пад 80, сямейная пара сядзела на прызбе, цешачыся сонечным надвор'ем. Першай загаварыла Ганна. Яе бацька быў у пана парабкам, а пан залаты чалавек усім дапамагаў, хто звяртаўся. Пан быў залаты чалавек. Чому? Хто до його обращався і усім помагав. Добрий був. А як помагав? Гроші давав? Бідні люди були, зерня-то давав. І корови помагав купляти. Чому? Літом вже робить, ніколи казали, ще школь літо. Садик на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, я й сама ходила 3 місяці. І що ви там робили? Ніт. Водили нас і на вечечку, як ми казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили. А ви його бачили самого, Романа Скірмунда? Бачила. І який він був? Високий, хороший. І він тримався важно чи ні? Він простий чоловік. Простий чоловік. Він не говорив по-руску, не по-польську. І він говорив як люди, так? Да. Да. Ой, пан добрий був, добрий. Пра забойства пана Павал Пракопчык расказваў як пра нешта цалкам зразумелае. Маўляў, замардавалі свае ж мужыкі, бо прыйшла ж савецкая ўласць, значыць, паноў далоў. Вы мне можаце гэта растлумачыць? Добрага пана, ну, мужыкі, любімага пана. Да, так. Як вы мне гэта растлумачыце? Ну, за што, бо вже ж прыйшла савецкая ўласць, уже паноў далой. Ми заб'ємо його, та ми будемо. Да, думаю, землю заберемо, да будемо панами. Панами, будемо начальниками будуть. А я прошу совєтська власть. А їм роботи колхозу, а не панами будуть. І гэтыя забойцы жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали. Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, да, да, за пана. Постреляли свои вязковцы ці немцы? Немцы. Постреляли немцы. Беларусы і тут засталіся гледачамі. Раман Гур'янчык, 70-гадовы высокі спадар, захоўвае праз Скірмунда ўспаміны свайго бацькі, які быў з беларускім палітыкам у добрых дачыненнях. Мае здымкі таго Парэччы з палацам і касцёлам, якое знікла назаўжды. Пра Скірмунда спадар Гур'янчык распавядаў мне як пра добра знаёмага чалавека. Гультяїв не любив. Якщо гультяй, то він його робить день, а управляючий увечері до його обратиться, а він казав, завтра, скажи йому, щоб він не їхав, роботи йому немає. Батько мій покойний робив його, в полі робив, і на фабриці робив його. А він тут і цукор робив, спіртзавод був, фабрика сукно випускав, тут мельниця стояла водяная, молов усе, костьол був красивий, його покрай дороги. Тут городок був дуже красивий. Лепш за агрогородок. Була школа. І больницу побудували? Больниця була, все. А в больниці лічилися селяні? Таких, хто приходить, всіх лічив, допомагав усього. Кого нема посіяти, приходить у склад, доправляю, що дай йому там стіко. і нехай не приносить, як побагатшає. А батьки, і що вони говорили про людей, які його забили? А хто в нас забив? У нас це в Поріччі забив, такий були Качук, Соловей, то такі лодари були. Це 39-й год був. Люди хотіли виступити, не дати, але ж тоді боялися, як його везли. Він, як його стріляли, то він сказав, що вже той Соловей, відвернись, бо стріляти будуть. Я ніяк людей не зворочувався. Не было у Беларуси места, где б не разрабовали панскую сядибу, причым тягнули на житое такие самые люди и певно с такими самыми добрыми усмешками на тварах, як и тыя их нашчадки, что распавядают мне про рабунки. Ставячы сябе на іх месца, я разумею, як мала шанцаў не паддацца на гэты шал. Пан наш быў, вядома, хорошы, але ж з'ехаў, не прападаць жа дабру. Бо калі я не возьму нічога, усё роўна знясе які гад. Знайсці апраўданне сваім паводзінам справа нескладаная. Гэта першае мастацтва, якім мы авалодваем у дзяцінстве. Ці не таму і рабаванне панскіх сядзіб нагадвае дзіцячае свята непаслушэнства. Але ў Парэччы не проста рабавалі. Тут адны забілі свайго беларускага пана, а іншыя, якіх большасць, схаваліся па крайніх хатах, не адбілі, не пярэчылі, не паўсталі на абарону. Жорсткасць і баязлівасць таксама рысы вельмі дзіцячыя, але ці ненаўмысна нашы продкі дзяцініліся, каб пазбавіцца хоць якой адказнасці. І сёння ўнукі расказваюць гісторыі пра добрых паноў, ужо не адчуваючы ніякай віны за безадказнасць дзядоў. Раман Гур'янчык распавёў мне яшчэ легенду пра тое, як Скірмунд тушыў пажары. Если пожар у Порэччі, він наші тіліра привозять, і він сам приїжджає на лошадки, о, і кругом три рази обійдет, і пожар стихає. Молитва Божа в його така була, і от это мені все отець розказував, як було. Очень був, хороший чоловік був. А гетой, який його стріляв, то він мучився. І все родство їхнє, все родство. Не стожилось, нігде нікого не сталося. Ад усёй архітэктурнай і гістарычнай спадчыны Скірмунта ў Парэччы захаваўся толькі былы бровар, які даўно пераабсталяваны пад крухмальны завод. Збудаваны з чырвонай цэглы, ён глядзіцца сапраўдным замкам. Перад заводам расце высачэзнае экзатычнае для нашых краёў тульпанавае дрэва, якое з-за сваёй прыгожай пазабытасці падалося мне сімвалам несавецкай Беларусі. Ад самога ж Скірмунтавага палацу не засталося і знаку. На тым месцы давно стаяць калгасныя хаты. Прыязная, нестарая жанчына, чый дом стаіць на Скірмунтавым месцы, запэўніла мяне, што імя колішняга гаспадара не забудзецца ніколі, бо яно тут на языку у кожнага і вельмі часта гучыць «А пры Скірмунту». І нават дзеткі ведаюць, што тыя могілкі Скірмунта, тут фабрыка Скірмунта, а тут, дзе мы жывем, быў калісьці палац.